اس لیے اللہ تعالیٰ کلم کھلا فرما رہے ہیں، علل اعلان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزرے. صرف یہی اہل مکہ نہیں، پہلے کے لوگ بھی سخت آزمائے گئے، پہلی امتوں کی آزمائش ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تشدد اور ایزا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے. تم سے پہلے تو بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا گیا، اور پھر ان کے سروں پہ آرا چلایا گیا جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایزائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئیں. بخاری کی روایت ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا تھا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اسلام کے ابتدائی دور میں بہت آزمائشیں آئیں. انہوں نے بہت سخت وقت دیکھا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے اسلام کے ابتدائی دور کو جس طرح اپنے خون سے سینچا ہے، جس طرح اذیتیں برداشت کر کے جو گراؤنڈ لے کیے، بعد میں تم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ تو فتح مکہ کو دیکھ بھی نہیں سکے، وہ تو اس حال میں دنیا سے چلے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہ جنہوں نے دین کے راستے میں اتنی مار کھائی کہ اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دی. انہوں نے تو دنیا میں دین کی کوئی کامیابی نہیں دیکھی. کبھی غور کریں تو ان لوگوں کا کردار کیا تھا. بعد کے لوگوں نے تو جنگوں میں حصہ لیا، وہ ہیروز کہلائے، وہ جرنیل بنے، وہ فاتح بنے. کچھ لوگوں نے علمی طور پر دین کی خدمت کی، وہ علم کی دنیا کے امام بنے. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اسلامی فتوحات کی وجہ سے بے پناہ مال آیا، لیکن یہ ابتدائی دور کے غریب مسلمان، ان کو کیا حاصل ہوا کہ جس کے لیے یہ سب کچھ قربان کر رہے تھے، یہ اللہ کی رضا کو پہنچے. انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بعد کے دور کے لوگوں کے حصے میں نہیں آیا. یہ وہ دور تھا جب باقی لوگ اسلام سے دور بھاگتے تھے، یا اسلام کو چھپاتے تھے، یا اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اسلام کے لیے قربانیاں کی. اگر ان کے حالات آپ پڑھیں تو ان پر جو ظلم و ستم توڑا گیا، ان کی کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں. تو اسی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارد کی ایک روایت ہمارے سامنے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں. میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہمارا کیا حال ہے، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ان پہ اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں. اور پھر انہی سختیوں کا ذکر کیا پیچھے جن کا ذکر میں نے کیا ہے. پھر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے. یعنی دین اسلام کی کامیابی کا دور بھی آئے گا. آج آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں تو کل امن و امان ہوگا، اور اتنا امن ہوگا کہ دور دراز کے فاصلے، حضر موت جو ہے یمن کی طرف، صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا. یعنی ایک ایک اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ تک لیکن اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، یعنی ہر طرف امن ہی امن ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلوں کو آزمایا گیا ہے، اور اس کی سورۃ البقرہ میں بھی تفصیل آپ پڑھ چکی ہیں آیت نمبر 214 میں. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پہ گزر چکے. ان پہ سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں خوشخبری سنائی گئی، کیا؟ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. تو گویا آزمائش وہ کسوٹی ہوتی جس پر انسانوں کا ایمان پرکھا جاتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے اپنے دعوے میں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور جاننا ہے اس کو کہ جھوٹے کون ہیں. یعنی آزمائش کس لیے آتی رہی اور آئے گی؟ کہ اللہ کو سچے اور جھوٹے کا فرق جاننا ہے، مخلصین کے ساتھ منافقین کا خلط ملط ہونا بعض اوقات کسی کاز کو بہت بڑا نقصان دیتا ہے. اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو اس میں منافق اور غدار قسم کے لوگوں نے دین کو جتنا نقصان پہنچایا، شاید اتنا نقصان کافروں کی طرف سے یا دشمنوں کی طرف سے نہیں پہنچا، کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اگر آپ کے قریبی ساتھیوں میں، آپ کے اپنے لوگوں میں دھوکے باز اور غدار لوگ شامل ہو جائیں تو پھر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، معلوم نہیں کس وقت کہاں وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں اور آپ کو اس سفر پر راستے میں ہی ختم کر دیں. موجودہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں کہیں ہزیمت اٹھائی اس میں ان کے اپنے اندر ہی ایسے لوگ پائے گئے کہ جو دوسروں کے ہاتھوں میں بکے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. اس لیے اللہ تعالی مسلمانوں پر ہمیشہ آزمائش بھیجتا ہے تاکہ بیکار چیزیں جھڑ کے الگ ہو جائیں. بالکل ایسی ہے نا کہ جیسے زمین میں جو سبزیاں اگتی ہیں جب وہ نکالی جاتی ہیں تو سبزی کے ساتھ مٹی بھی لگ جاتی، تو سوکھ کر مٹی جو ہے وہ فوراً خود ہی الگ ہو جاتی، وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں چپکی رہتی. اسی طرح دین کی طرف جانے والوں کے ساتھ جب ایسے لوگ محض ایک بھیڑ کو دیکھ کر شامل ہو جائیں، یا دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر جو لوگ دین کی طرف آئے ہوں، یا کسی گلیمر کی وجہ سے دین کی طرف لپکے ہوں، تو وہ لوگ پھر زیادہ دن تک، زیادہ دیر تک اس کاز میں ساتھ نہیں رہ سکتے جب ان پر آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے جھوٹوں اور سچوں کو الگ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے، آزما کے دیکھا جائے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی ہر بات کا علم ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو واقعی ہر بات کا پہلے سے علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ کسی کو محض اپنے علم کی بنا پر سزا دے دے جب تک کہ وہ دوسرے کو وہ کام کرنے کا موقع نہ دے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے باطن سے بھی باخبر ہے, صرف ظاہر سے ہی نہیں. اسے پتہ ہے مخلص کون ہے, منافق کون ہے, لیکن اس کے ہاں جزا سزا کا معاملہ محض علم کی بنا پر نہیں ہوتا, بلکہ وہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پر کرتا ہے, اور پھر اس پر دوسرے لوگوں کو بھی گواہ بناتا ہے کہ اور لوگ بھی جان لیں. میں صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں, باقی لوگ بھی جان لیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنا پر کسی کو منافق قرار دے دیں یا کسی کو سزا دے دیں, تو دوسرے لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ شاید اس پہ ظلم ہوا ہے. بظاہر تو یہ شخص ایسا نہیں لگتا تھا, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, یعنی اللہ کے علاوہ باقی لوگ بھی دیکھ لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اچھا, اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے. مثلا اگر کسی شخص نے ابھی چوری کی نہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چوری کرے گا یا یہ شخص چور ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی بنا پر اس کو چوری کی سزا آخرت میں دے, کیا اس سے عدل کے تقاضے پورے ہوتے؟ نہیں, جب تک کہ وہ شخص عملی طور پر اس کا ثبوت نہ دے دے. اسی طرح ایک شخص جس کو جنت میں جانا چاہیے اور جو ڈیزرو کرتا ہے, یعنی ڈیزرو کرنے سے مراد یہ کہ اس کو جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی بنا پر اس کو نہیں بھیجنا چاہتے. چاہتے ہیں کہ یہ شخص ثابت کر کے دکھائے, سب کو بھی پتا چل جائے کہ ہاں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ سچا فیصلہ ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے باغی لے جائیں گے؟ یعنی وہ لوگ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں, وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں, وہ یہ مت سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ جائیں گے, کہیں سبقت لے جائیں گے. پہلے تو ایمان والوں سے خطاب تھا, اب ان کے دشمنوں سے خطاب ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کو ستا رہے ہیں, ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ظلم و ستم کرنے کے لیے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور کبھی وہ ہماری پکڑ میں نہ آئیں گے, تو ان کی یہ سوچ غلط ہے. سا اما یحکمون, بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. کیا کہ وہ ہم سے کہیں بھاگ جائیں گے اور ہماری پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ یہ لوگ آج اپنی آزادی کی بنا پر اگر غلط کام کرنے کے باوجود وقتی طور پر کامیاب نظر آتے ہیں, وقتی طور پر ان کی پکڑ نہیں بھی ہو رہی, تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کو ہمیشہ اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کے عذاب سے, اللہ تعالی کے مواخذے سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں. ان کا یہ فیصلہ اللہ کے بارے میں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے, یہ نہایت برا فیصلہ ہے, بہت غلط فیصلہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو وہ غلط سوچ رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے اور جلد ہی وہ ان سے نبٹ لے گا. من کان یرجو لقاء اللہ, جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے. یہاں مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہرحال تم آخرت پر یقین رکھتے ہو, اطمینان رکھو کہ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے اس صبر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جب اس امتحان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد نتیجے کا دن لازمن آئے گا. یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کا امتحان ہوتا ہے, اور ایک وقت ہوتا ہے جب نتیجہ آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ امتحان تو ہو جائے اور نتیجہ نہ آئے. ہاں, دنیا میں لوگ ایسی زیادتی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں ایسا ہونا ناممکن ہے. جس شخص کو بھی اللہ کی ملاقات کی امید ہے, آخرت پر یقین ہے، اجر و ثواب کا یقین ہے، اور اسی بنا پر وہ اچھے کام کر رہا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ، کہ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے. یعنی جو شخص بھی اپنے اوپر لے اس کو، کہ جو لوگ بھی دین اسلام پر مشکل حالات میں عمل کر رہے ہیں یا دین کو پھیلانے کی کوششوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں، اور وہ خندہ پیشانی سے ساری مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، خوشی خوشی ساری مشکلات کو لے رہے ہیں، ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں، تو ان سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ انہیں جلد ان کے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. موت کا وقت تو آنے والا ہے، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے کس کو؟ بندوں کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، دکھ بھری آہوں کو. العلیم جاننے والا ہے ان کے اعمال کو بھی، اور ان کے مخالفین اور دشمنوں کے تمام کرتوتوں کو بھی، اور وہ اس کے مطابق سب کو جزا یا سزا لازمن دے گا. وَمَن جَاهَدَ، اور جو شخص مجاہدہ کرے گا، جد و جہد کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے، اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کرے گا، مجاہدہ کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ البتہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ جَاهَدَ نہیں جَاهَدَ ہے. باب مفعلہ کی عمومی خصوصیت تو کیا ہوتی ہے کہ دو لوگوں کا باہم آمنا سامنا کرنا اور کام کرنا، اس میں اشتراک کی خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبالغے کی بھی پائی جاتی ہے. یعنی جہادہ کے بجائے جاہدہ اگر آیا ہے تو مراد ہے ہر قسم کی کوشش، انتھک کوشش، دو طرفہ کوشش. جیسے کہتے ہیں کہ کینڈل کو دو سروں سے جلا دینا تو جلدی گل جاتی ہے نا. یہ محاورہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اس شخص کے لیے کہ جو اپنی ہر طرح کی انرجیز اور صلاحیتیں کسی کام میں لگا رہا ہو. وَمَن جَاهَدَ، اور جو کوئی مجاہدہ کرے گا، جد جہد کرے گا، اٹموسٹ سٹرگل کرے گا، پوری کوشش کرے گا، کس لیے؟ مومن بننے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے مجاہدہ کرے گا. یعنی جو شخص اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے. مثلا اپنے آپ ہی کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اللہ کی اطاعت کا کر رہی ہیں یا اس کے دین کو پھیلانے کا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا نہ اللہ پر احسان ہے اور نہ کسی بندے پر، یہ سراسر آپ کا احسان اپنی ہی ذات پر ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی عمل کی پوٹلی کو بھر رہی ہیں. یہ یوں ہی ہے جیسے آپ اپنے ہی بیگ میں کوئی چیز ڈال رہی ہیں. مثلا جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت یا مال، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم دے رہے ہیں، اور بعض اوقات اس دینے میں احسان بھی جھلکنے لگتا ہے نا، کسی نہ کسی طرح، کبھی گفتگو میں، کبھی رویے میں، کبھی انداز میں، کبھی سٹائل میں، کہ ہم دے رہے ہیں. مت سوچو کہ دے رہے ہو، یہ تو الٹا لے رہے ہو. یہ دے نہیں رہے، الٹا بھر رہے ہو اپنے آپ کو. تو جو بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے وہ کبھی نہ سوچے کہ وہ اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ہی ذات کا فائدہ کر رہا ہے. اسے تو الٹا اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے، ممنون احسان ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کے وقت کو اپنے لیے خاص کر لیا، ورنہ یہ وقت تو کہیں بھی گزر جاتا، کسی بیکار سے بیکار کام میں نکل جاتا، سو کے نکل جاتا، گپ شپ میں گزر جاتا، بازاروں میں گھومنے پھرنے میں نکل جاتا۔ آپ دیکھیے کہ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے اگر اپنے گھر میں کسی کام کرنے والے کو رکھا ہے، آپ نے اس پر احسان کیا ہے یا وہ کہے کہ نہیں میں تنخواہ لے کر آپ پہ احسان کر رہا ہوں، نہیں، وہ اگر نوکری کر رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسانوں کو تو ضرورت ہوتی، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری عبادت کی، تو بے نیاز ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، نہ اسے ہمارے سجدے چاہیے، نہ ذکر تسبیح چاہیے، نہ صدقہ خیرات چاہیے، وہ تو بادشاہ ہے سارے جہانوں کا، مالک یوم الدین ہے، دنیا نہیں آخرت کا بھی مالک ہے، اسے کیا کرنی ہے ہماری عبادت، ٹوٹی پوٹی کسی نہ کام کی، آدھی کچی، ایک دھیان ادھر ایک دھیان ادھر، کبھی اپنے ذاتی کام میں تو ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں ہوتا ہے، کھڑے اس کے جناب میں ہوتے ہیں اور سوچیں دنیا بھر کی اپنے دماغ میں بسائی ہوئی ہوتی، بے اس کے راستے میں رہے ہوتے ہیں اور مطلب اور مقصد اور خیالات ساتھ کچھ اور بھی شامل ہوتے ہیں، اسے کیا کرنے ہیں ایسے کام ہمارے، اسے نہیں چاہیے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس دور کے مومن مشقتیں برداشت کر رہے تھے، تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو شیطان یہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے نا کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں کیسی کیسی مصیبتوں میں پڑ گئے، اچھے بھلے تھے، جب سے اللہ کا نام لینے لگے ہو تو یہ مصیبت آئی، تو یہ مشکل آئی ہے، تو اس وقت انسان ایک طرح سے احسان جتانے کا رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ دیکھا دین کے راستے میں کیسی کیسی مشقت برداشت کر رہا ہوں، نہیں مت دل گرفتہ ہو، مت احسان جتاؤ، اپنا مستقبل سنوار رہے ہو، اپنا گھر بھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں، کیونکہ اسے تو ضرورت ہی نہیں تمہارے ان سارے کاموں کی، کچھ قربان کر کے دیتے ہو تم، ایک دیتے ہو وہ 10 لوٹاتا ہے، اسے تو پرواہ بھی نہیں تم کچھ کرو یا نہ کرو، یہ تو اس کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کا بنا کے اپنی طرف لا کے عزت بخشی ہے کہ تم کائنات کے بادشاہ کے بندے بن رہے ہو، انسانوں کی غلامی سے نکل کر، نفس کی غلامی سے نکل کر، رسم و رواج کی غلامیوں سے نکل کر تم اس کے غلام بن رہے ہو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو سب کا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ تعلق، یہ کچھ کم آنر کی بات ہے؟ اس کے دین کی خدمت یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر اس کی کچھ بھی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ تمہیں ہی فائدہ دے گا، تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وہ کچھ نہیں رکھے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے اچھا کام کیا اس کے اپنے ذات کے لیے، اور جس نے برا کیا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ تو اگر برائی کی بجائے اچھائی میں وقت لگ گیا، زندگی لگ گئی، مال لگ گیا، تو شکر کرنا چاہیے کہ ضائع ہونے سے بچ گئے، مصیبت میں پڑنے سے بچ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن بننا اکثر حالات میں زمانے کے خلاف چلنا ہوتا ہے، وقت کے دھارے کے اپوزٹ جانا ہوتا ہے، معاشرے میں انفٹ ہونا ہوتا ہے، ایسے میں انسان پھر بعض اوقات کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ آپ کسی مجلس میں ہیں جہاں سارے لوگ اور پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں، تو بعض اوقات آپ اپنے آپ کو بڑا بےچارا سمجھنے لگتے ہیں، کیا مصیبت ہو گئی ہے جب سے قرآن پڑھا ہے، اب یہ بالکل ہی ہم تو اجنبی ہو گئے ہیں اس معاشرے میں، کوئی قبول ہی نہیں کرتا، کوئی عزت ہی نہیں رہی، بھول جاتے ہیں کہ کس کے ہاں عزت بن چکی ہے، بھول جاتے ہیں نا اس لیے اس وقت وقتی بے عزتی اور لوگوں کے چھوڑ دینے کا غم لاحق ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اپنی خواہشات نفس کو بڑا اونچا مقام دیتے ہیں اور ان کے لیے جیتے ہیں, وہ تو کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے اور کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے اور کہیں خوف زدہ نہیں ہوتے. وہ تو علل اعلان دھڑلے کے ساتھ, پوری جرات کے ساتھ اور سو کالڈ کانفیڈنس کے ساتھ سب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کے مفاد کے لیے کام کرتے ہوئے ہمارا کانفیڈنس کہاں جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو اپنے فائدے کا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا کسی خاص انسان کا فائدہ ہو رہا ہے جو ہمیں اس طرح بلا رہا ہے. کیونکہ بعض وقت ہمارا رویہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مثلاً اللہ تعالیٰ خود تو براہ راست سامنے نہیں آتے, انسانوں کے ذریعے پکار دلواتے ہیں نا, پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو بلاتے. تو بعض لوگوں کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے کہ شاید ہم پیغمبر پہ احسان کر رہے ہیں, پیغمبروں کے بعد کوئی بھی انسان جو اللہ کی طرف بلائے. مثلاً اس وقت میں آپ کو قرآن پڑھاتی ہوں اور میں آپ کو بعض وقت کچھ کام کرنے کو کہتی ہوں, تو بعض وقت ایسے رویے سامنے آتے ہیں شاید یہ میں سب کچھ اپنی ذات کے لیے کروا رہی ہوں, یہ شاید یہ سب مجھ پر احسان ہے. لٹرلی محسوس ہوتا بعض وقت مجھے کہ کوئی کام کر کے لوگ جیسے احسان جتا رہے ہو مجھ پر, تو میرے لیے کر رہے ہیں یا اس میں میری ذات کا کوئی فائدہ ہے. حالانکہ کسی کی بھی ایک بال برابر جو کوشش ہے اگر ان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے, اور انسانوں کے ساتھ تعاون, میرا آپ کے ساتھ اور آپ کا میرے ساتھ تعاون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام بندوں سے لیتا ہے نا. اللہ کا کام کوئی ابسٹریکٹ چیز نہیں ہوتی, بندے ہی اس راہ کی طرف بلاتے ہیں, وہ بندوں کو ہی چنتا ہے, بندے ہی لبیک کہتے ہیں, بندے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو ایسے میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا, ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا, ان کے ساتھ مل کے چلنا تو پھر ان کی بڑائی ہو جائے گی. تو بڑائی تو ساری اللہ کی ہے اور ہر ایک کا حصہ کتنا ہے. جس نیت اور جس مقصد اور جس غرض کے ساتھ جو جتنا کام کر رہا ہے, وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بے شک اللہ تو سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے, کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے.